matinalul pentru Party People. De luni până joi, de la 7 la 10 seara. Hello, Party People, o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Putem spune că începe petrecerea. Avem 3 ore de super hituri mixate. Printre ele avem și de Kiss-uri care vin la 0722 20 60 20, dar și de pe facebook.com/KissFM România. Zic să începem primele 40 de minute non-stop hits. Noi suntem DJ Young și Jonesy. La Kiss FM asculți doar hituri. Asculți doar hituri. Shake your bum bum.

I wanna taste you. back in the club, see that girl is shaking butt. I pull up to the right, shake the booty all night. Girl, you pop that, make your brother wanna hit that. When you hit that, love is not a deal, it's something real, it's something real. Shaking in the club and I don't play. We popping bottles, girls, you walk my way. It's time to make my game, I'm on my way. Look into my eyes, I'm having fantasies I can't deny. And with those hips you clearly blow my mind. Give me the look and baby, wine and dine. Taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. I wanna taste you, I wanna love you, I wanna be there to make you smile. I'll make you mine, I'll make you mine, I'll make you mine, I'll make you mine. Aproape că încheiem 40 de minute non-stop hits la Kiss Kiss in the Mix. E momentul să luăm mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Avem postarea start de lichisuri, o postare cu mesaj. Când ești cinstit, nu ai mulți prieteni, dar cei pe care îi ai sunt cei mai buni. Iată, la această postare avem și dedicațiile voastre. De la Ștefs Royal South pentru cel mai bun prieten, întoarce-te acasă, mi-e dor de tine, Alex. Roberto Umut pentru cel mai bun prieten, Costache Adrian și Ștefan Stemate. Cristina Eli pentru iubitul ei, Marius. Mihaela Răcile pentru soțul ei care este în sesiune, te iubesc. Gabriel Cernanu pentru toți colegii din firmă. Și Alexandru pentru toți chisomanii din Botoșani. Vezi, chisomanii cu 2 i, păi ce facem? Nu mai știm să scriem românește. Ne pregătim pentru Connector, Love is the Way, Julia Borbegoale și Ina cu Playin' Win India la Kiss Kiss. In the mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey party people, back to the mix, back to the party. Ne-am întors in the mix. Avem încă 3 piese ora aceasta. Mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi și începe petrecerile Kiss FM. Sâmbătă seara avem în direct pe Kiss FM, după miezul nopții, Partidul cu Olix și Dan Fințescu în direct din Resident Society Club Sibiu. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party cu DJ Young se întâmplă în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. Am să fiu cu voi acolo in the mix până dimineață. Connector vine chiar acum, Love is the Way. La Kiss FM asculți doar hituri. Hey, in the life of two, let's make one. Listen. I made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes, and everything will be alright. But I'm here and you're there, and there's nothing I can do, 'cause I'm here and you're there, I just can't believe it's true. Love is the I'm here and you're there, and there's nothing

Mix final de oră. În câteva clipe începem o nouă serie, 40 de minute non-stop mix. Sau cum ne place nouă să spunem, doar hituri mixate fără publicitate. Imediat vine Antonia Jamea la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Jonesy. Hello party people, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy in the Mix am pregătit 40 de minute non-stop hits, hituri mixate și dedichisuri care vin la 0722 20 60 20 peste 10 minute, dar și facebook.com/KissFM România. Ora începe cu Antonia Jamea, imediat Mamacita, Knocking on Your Heart și Jamie Hun Shuda la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. Yeah. hits. Kiss Kiss in the Mix. I walked when I should've run, and I ran. Jamie Un Shura la Kiss Kiss in the Mix, o piesă veche, încă ne place foarte mult și acum avem mesaje de pe 0722 20 60 20. Alegem câteva de Kiss-uri de la Raul din Petroșani pentru Ioana. La mulți ani pentru mâine, tot weekendul vom petrece. Hello Kiss Kiss, sunt Costin din Vatra Dornei și doresc să-i spun fratelui meu la mulți ani. Se numește Victor și îi place foarte mult Lodi T Casablanca. Vine imediat Lodi T, înainte ne întâlnim cu piesa mea DJ Young deasupra tuturor, iar după Casablanca, Adele, Set Fire to the Rain. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri mixate. Bași în difuzoare, muzica e tare. Cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara. De la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură. Uvați încinși, chiar aici sub doar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare. Te rog DJ, da, muzica mai tare. Hey, you're holding my love.

Adele, Set Fire to the Rain. În 10 minute vom lua alte mesaje de pe facebook.com/KissFM România. Până atunci, vă reamintim că în weekend suntem din nou la munte, la Winter Kiss. În fiecare weekend suntem pe pârtile din Sinaia, Predeal și Poiana Brașov, cât va ține iarna. Săptămâna aceasta, în Sinaia, am să fiu eu, pe pârtia nouă, DJ Young in the Mix. În Predeal, pe pârtia Clăbucet, Olix și Dan Fințescu, iar în Poiana Brașov, la Winter Kiss, este Alice de la Kiss. Avem Lickely și Sia, mashup-ul Follow Your Hands, imediat Bedouin Sound Clash, iar apoi Holograph, cât de departe. Vin și derichisurile imediat la Kiss FM, asculți doar hituri.

pasando, mi amor. Ay, tu sonrisa me enamoró. Cada vez cuando te veo, un nudo sin tu amor, tu amor. Es un infierno en tu interior. Qué dolor. ¿Qué pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa, pasa conmigo? Un beso, beso, beso, beso, beso, beso, beso sin ti. Un minuto sin tu amor, tu amor. Es un infierno en tu interior. Qué dolor. Está pasando cuando tu amor I'm tripping.

face piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. And I'm alright in the street lights here. Is this meant for me? My time on the outside is over. We don't know how you're spending all of your days, knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. Shouting out is all you know. Behind your lies, I can see the secrets you don't show. But we don't know how you're spending all of your days, knowing that love isn't here. You see the pictures, but you don't know their names, 'cause love isn't here. I can't do this by myself. All of these problems, they're all in your head. And I can't be somebody else. You took something perfect and painted it red. Non-house, de acum încolo avem o oră întreagă fără reclame, doar cu hituri mixate, fără publicitate. Noi suntem DJ Young și Jones in the Mix, iar pe început de oră avem dedichisuri pe care le primim la 0722 20 60 20. Din nou am ales câteva dintre ele. Pentru Andrei din Tulcea, din partea lui Tony, la mulți ani, baftă maximă, bucurii maxime și sănătate cât cuprinde. Hello Kiss Kiss, sunt Elena din Cluj și vreau să-i dedic mamei mele, Ramona, piesa Cai Verzi pe Pereți, pentru că îi place foarte mult. Ok, uite așa începem ora cu Smiley, Alex și Don Baxter. Imediat, The Wanted, Chasing the Sun și Ania, cum mai vechea, Fool Me. E super petrecere la Kiss Kiss in the Mix. La, la, la, la, la. Viața e o structură

I got a crazy feeling in my heart tonight. Ania Fumi la Kiss Kiss in the Mix. Nu uitați că în weekend suntem din nou la munte, așa încât dacă aveți drum pentru un ski sau un snowboard în Sinaia, Predeal sau Poiana Brașov, nu uitați că acolo avem stațiile Winter Kiss. În fiecare weekend ne auzim după cum urmează. Din Sinaia am să fiu eu, DJ Young in the Mix, pe Pârtia Nouă, la Telegondolă. În Predeal vă întâlniți cu Olic și Dan Fințescu pe Pârtia Clăbucet. Iar în Poiana Brașov este Alice de la Kiss pe Pârtia Bradul. Toată iarna suntem la munte. In the mix chiar acum Lorin Euphoria, David Guetta și Chris Brown, I Can Only Imagine și Fly Project, Back in My Life. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. We'll be right back.

Project, Back in My Life. Hai să luăm câteva mesaje dintre cele pe care le trimiteți la Kiss Kiss in the Mix. Pentru Bianca Mureșan, din partea lui Toto din Arad: te invit cu mine în weekend, am o surpriză specială pentru tine, te rog să accepți. Bună băieți, sunt Sorin din Prahova și vreau să-i spun iubitei mele, Cosmina, că o iubesc foarte mult. Vă rog să-i puneți piesa ei, DJ Rino și Silvia, Chiar dacă ai plecat. Vine chiar acum in the mix, dacă tot ne-ați cerut-o, urmată de Asaf Avidan, One Day și Matias, Missing You. E super party la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Jonesy. Jonesy. Baby, we'll be all be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Lucas, Missing You la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim că în weekend avem super petreceri Kiss FM. Mâine va fi joi, dacă e joi e weekend la noi, iar în weekend încep din nou partiurile. Sâmbătă avem partidul Kiss FM cu Olix și Dan Fințescu în Resident Society Club din Sibiu. Live pe Kiss FM după miezul nopții. Și tot sâmbătă Kiss Kiss in the Mix Party se întâmplă în Club Level 1 din Brazi, lângă Ploiești. DJ Young in the Mix, am să fiu cu voi acolo, o să facem un super party. Alessia Ale Cuma e vine chiar acum in the mix. Mai vechea Welcome to Saint-Tropez, 50 Cent și Olivia Candy Shop, iar ora va fi încheiată de Rihanna Diamonds. La Kiss FM ascult doar hituri in the mix. Saint-Tropez.

shine bright like a diamond, shine bright like a diamond. So shine bright. Rihanna, Diamonds la Kiss Kiss in the Mix. În câteva clipe vine Mr. Boba cu o nouă seară de Kiss in the Night. Matinalul vampirilor, timp de 2 ore, va fi cu voi până în miezul nopții. Mâine va fi joi, dacă joi e weekend al noi, și o luăm de la capăt de la 7 seara la Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Să aveți parte de o seară bestială în continuare. V-am pupat pe mâine la Kiss FM, asculți doar hituri.